สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ติดต่อกับสายของคุณนิ้งได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณนิ้ง สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ คุณนิ้งครับเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง อ๋อเคยแล้วครับพี่แจ ๊คก่อนหน้านี้คุยกันนานแล้วหรือยัง น่าจะสักประมาณเดือนที่แล้วมั้งครับพี่แจ๊ค ประมาณเดือนนึงแล้วนะ ใช่ครับ แล้วตอนนี้คุณนิ้งโทรมาจากแถวไหน ผมโทรมาจากจังหวัดแพร่ครับ อยู่ที่จังหวัดแพร่ ใช่ครับ มาคุณนิ้งมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบ้านพักของแพทย์ที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ ใช่แล้วครับ ไม่ต้องระบุชื่อจังหวัดเลยนะ ได้ครับได้ครับได้ครับ นะครับเดือนสุดท้ายที่ว่านี้เนี่ยเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณนิ้ง อ๋อโอเคครับได้ครับก็เรื่องนี้เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะครับระหว่างที่ขับรถไปต่างจังหวัดด้วยกันวันนั้นนะครับเพื่อนมันเอ้ยพอดีเพื่อนผมเนี่ยรู้จักกับพี่คนหนึ่งซึ่งทำงานด้วยกันแหละครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตชื่อทั้งหมดในนี้จะเป็นชื่อสมมุตินะครับ คร ับผมเว้นแต่ชื่อของคนหนึ่งอันนี้จะเป็นชื่อจริง คร ับ ครับพี่คนนี้เขาชื่อพี่บอมนะครับตอนเมื่อหลายปีก่อนแล้วพี่บอมเนี่ยเขาเริ่มทำงานนะฮะได้บรรจุอยู่ที่จังหวัดหนึ่งแล้วกันนะครับในภาคเหนือซึ่งที่เขาไปอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวอำเภอเมืองครับจะเป็นตัวอำเภอที่อยู่ปลายๆหน่อยนะครับซึ่งย้อนเมื่อหลายปีก่อนก็ไม่ค่อยจะเจริญนักครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เขาเข้าไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับได้เลือกบ้านฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยมีบ้านพักว่างอยู่สองหลังและทีนี้เนี่ยพี่เขาก็เลยตัดสินใจจะเลือกบ้านหลังนี้แล้วก็ให้คนที่ดูแลบ้านคนที่ถือกุญแจเนี่ยเขาไปส่งแล้วพี่คนที่ถือกุญแจเขาก็บอกว่าน้องน้องเลือกบ้านหลังนี้เหรออ ๋อใช่ครับพี่ถ้าน้องอยากจะอยู่บ้านหลังนี ้ น้องลองฟังสิ่งที่พี่จะเล่าต่อไปนี้ก่อนแล้วน้องลองตัดสินใจดูว่าน้องอยากจะอยู่หรือเปล่า ครับ โอเคพี่คนนั้นเขาก็เล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนหมายถึงว่าจากวันที่เล่าวันนั้นนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีก่อนนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีคุณหมอผู้หญิงนะครับ มี คุณหมอผู้หญิงท่านหนึ่งเคยอยู่นะครับชื่อว่าหมอแพรวนะครับตอนที่ว่าหมอแพรวมาอยู่เนี่ยก็เขาก็ได้จ้างแม่บ้านมาอยู่ด้วยครับเป็นคนดูแลบ้านเป็นแม่บ้านนะฮะชื่อว่าขจือ คร ับขจือนี่เขาเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับเป็นชาวกะเหรี่ยงแต่ว่าเขามาอาศัยอยู่ในตัวอำเภอเนี้ยก็มีอาชีพเป็นแม่บ้านแล้วพอขจือนะครับอยู่กับคุณหมอแพรวก็เริ่มเกิดความสนิทสนมกันเริ่มสนิทกันคล้ายๆกับประมาณว่าเป็นเจ้าของบ้านกับแม่บ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่นะไปไหนมาไหนไปจ่ายตลาดไปอะไรด้วยกันตลอดนะครับครับแล้วทีนี้ก็คือเรื่องราวมาเกิดขึ้นตอนที่ว่าตอนพออยู่ไปสักพักหนึ่งขจือเขาก็มีสามีครับแล้วก็พอมีสามีแล้วก็ตั้งท้องนะครับเรื่องมาเกิดขึ้นตอนเดือนสุดท้ายนะครับตอนที่ขจือเนี่ยเขาท้องแก่มากแล้วมันมีอยู่สัปดาห์หนึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอแพรวเขาต้องเข้าไปคล้ายๆกับอบรมนะครับประชุมในตัวอำเภอเมืองของจังหวัดเนี้ยอยู่สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหมอแพรวเขาก็ไปตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอแพรวเนี่ยมีแผนนะครับจะกลับมาถึงที่บ้านพักเนี่ยวันอาทิตย์แต่ว่าดันกลับมาถึงก่อนแผนนะครับวันหนึ่งเป็นเย็นวันเสาร์ครับพอกลับมาถึงแล้วเนี่ยหมอแพรวไม่เจอขจือครับแต่ว่าตอนนั้นเขาก็คงคิดว่าอ๋อหมายถึงว่าเขาไปประชุมตั้งอาทิตย์นึงเนี่ยขจือเขาก็คงไปอยู่กับสามีเขาแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงกลับหมอแพรวเขาก็เลยวันนั้นเขาต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับพอ กลางคืนวันนั้นเลยเนี่ยหมอแพลวเขากินข้าวอาบน้ำมาท่าอะไรเสร็จก็ขึ้นเตียงนะครับแล้วก็อ่านนิยายหมอแพลวเขาเป็นคนชอบอ่านนิยายพออ่านนิยายเสร็จปุ๊บก็คล้อยหลับไปครับแต่ว่าคืนนั้นหมอแพลวก็ต้องตกใจตื่นเพราะว่าเสียงฟ้าร้องดังมากนะครับผมแล้วก็มันเหมือนมีพายุเข้าฟ้าร้องฝนตกหนักมากหมอแพลวตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกห้องนี้มืดสนิทเลยนะครับผมแล้วทีนี้พอเริ่มจับจุดตั้งสติได ้ หมอแพลวได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขึ้นบันไดบ้านพักแพทย์มาลองจินตนาการภาพบ้านพักแพทย์นะครับมันจะเป็นบ้านไม้เก่าๆอ่ะหลังสีขาวๆได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดไม้มาบันไดไม้ลั่นแอดแอดแอดแอดขึ้นมาหมอแพลวตกใจกลัวตอนนั้นหมอแพลวบอกว่าหมอแพลวกลัวเพราะว่ามันกลางค่ำกลางคืนแล้วมันได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบ้านนี้มันไม่ปกติหมอแพลวก็เลยเดินไปเปิดไฟปรากฏว่าไฟดับฮะ เปิดไม่ติด เปิดไม่ติดไฟดับครับไฟดับหมอแพลวก็เลยต้องจำเป็นต้องจุดตะเกียงครับพอจุดตะเกียงหมอแพลวเปิดประตูออกไปยื่นตะเกียงเข้าไปในความมืดแล้วก็คำหาราวบันไดแล้วก็ยื่นตะเกียงลงไปตรงช่องทางบันไดปรากฏว่าเจอขจือ ขจือซึ่งท้องแก่แล้วก็เดินขึ้นบันไดมามือข้างหนึ่งจับราวบันไดมือข้างหนึ่งกุมท้องมาแล้วก็พูดว่ามาเจอยาเจ๋หมอแพลวครับมาเจอยาเจ๋นี่แปลว่าช่วยด้วยครับช่วยฉันด้วยครับช่วยฉันด้วยปวดท้องมากหน้าตานี่ซีดมากหมอแพลวก็เอ้าขจือ ครับ ขจือเข้ามาได้ยังไงแต่ตอนนั้นหมอแพลวก็ไม่ได้คิดอะไรก็บอกว่าโอเคโอเคตอนนี้ปวดท้องใช่ไหมอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งหมอแพลวสังเกตแล้วว่าอาการเนี่ยเหมือนคนใกล้จะคลอดลูกหมอแพลวก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะช่วยประคองขจือลงไปซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับแบบเป็นเตียงเป็นเตียงที่สามารถพอจะตรวจอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีเครื่องมือแพทย์อยู่ทีนี้ก็พาขจือเข้าไปแล้วก็บอกว่าขจือเดี๋ยวขึ้นบนเตียงนะขจือไหวไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหมอขอเตรียมเครื่องมือแพทย์ก่ อ นขจือบอกว่าไม่ต้องฉันเตรียมให้แล้วหมอแพลวงง อ ่ะเดี๋ยวขจือปวดท้องไม่ใช่เหรอแล้วขจือเข้ามาตอนไหนแล้วขจือเตรียมเครื่องมือแพทย์ไว้ได้ยังไงแต่ตอนนั้นหมอแพลวเขาก็เหมือนกับต้องรีบนะครับเขาเลยตัดเรื่องนี้ออกไปหมอแพลวเขาก็เลยตรวจดูช่องคลอดปรากฏว่าขจือพร้อมที่จะคลอดฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไฟก็ยังดับอยู่ก็ต้องคลอดแล้วก็มีแสงตะเกียงอย่างนั้นเนี่ยคลอดใต้แสงตะเกียงมืดๆอย่างนั้นนะครับ ทีนี้พอตรวจปาดมดลูกเปิดแล้วขจือเบ่งนะช่วยหมอเบ่งหน่อยเบ่งออกมาทีนี้หัวเด็กก็โผล่ออกมาแล้วก็มาถึงไหล่ครับแต่ทีนี้ติดที่ไหล่ขจือเขาก็เบ่งสุดแรงเลยแต่ทีนี้หมอแพลวก็สังเกตอาการของขจือก็คืออาการของขจือหน้าตาไม่ค่อยดีเลยหน้าซีดมากแต่เด็กที่โผล่ออกมานั้นตัวช้ำเลือดช้ำหนองฮะตัวแดงเป็นจำช้ำเลือดช้ำหนองออกมาดูสภาพไม่เหมือนเด็กที่ปกติเขาเป็นกันทีนี้พอเด็กคนนั้นโผล่หัวออกมาเด็กคนนั้นกลับหัวเราะออกมาครับ เอ้ย แล้วก็ค่อยๆยิ้มหันหน้ามาที่หมอแพลวค่อยๆยิ้ ม แล้วก็ปากเนี่ยยิ้มแล้วก็ปากฉีกไปถึงหูแล้วก็ตาโบครับหมอแพลวตกใจเฮ้ยอะไรยังไงแล้วก็มองไปที่ขจือปรากฏว่าขจือเนี่ยตัวสิแห้งครับดำตัวแห้งสนิทตัวเหมือนคนที่ตายมาแล้วหลายวันนะครับหมอแพลวตกใจมากเลยครับรีบคว้าตะเกียงวิ่งออกไปที่หน้าบ้านปรากฏว่าเจอขจือยืนตากฝนอยู่ที่หน้าบ้าน อ้าว ครับแล้วก็พูดว่าตะบลือหมอแพลวตะบลือนี่แปลว่าขอบคุณนะหมอแพลวหมอแพลวกรี๊ดลั่นเลยครับผมตอนนั้นกรี๊ดลั่นแล้วก็ลงไปซุดอยู่กับพื้นแล้วทีนี้มีบ้านที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยเขาเปิดไฟออกมาเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะเขาวิ่งออกมาบอกว่าแพลวเป็นอะไรแพลวเป็นอะไรพี่ได้ยินเสียงกรี๊ดเนี่ยตอนนั้นหมอแพลวก็ตกใจขจือมาทำข้อที่บ้านอ่ะขจือมาทำข้อที่บ้าน แต่ว่าดูอาการขจือไม่สู้ดีเลยเนี่ยช่วยเข้าไปดูหน่อยได้ไห ม ทีนี้พี่คนนั้นเขาก็เขย่าไหล่หมอแพลวหมอแพลวมีสติไหมตอนนี้มีสติไหมมองหน้าผมดิมีสติหรือเปล่ามีเนี่ยเข้าไปที่บ้านหมอแพลวทำใจดีๆไว้นะเดี๋ยวเข้าไปคุยที่บ้านพี่ก่อนแล้วกันนี่เข้าไปปุ๊บพี่เขาก็เอาผ้าเช็ดตัวคุมหมอแพลวไว้แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าแพลวจริงพี่ก็ว่าจะบอกหมอแพลวอยู่เหมือนกันแต่ว่าพี่ว่าจะบอกพรุ่งนี ้ กระเจือเสียแล้วนะ คร ับเสียตอนคลอดลูกครับแล้วกระเจือเขาก็เสียทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็คือตอนที่คลอดเนี่ยเด็กก็ออกมาถึงแล้วไอ้ดึงเด็กออกมาแค่ไหล่ฮะก ระ เจือขาดใจตายไปก่อน ตายครับตายระหว่างคลอดพอดี ตายระหว่างคลอดพอดีครับผมแล้วเด็กสภาพออกมาก็เด็กสภาพไม่สู้ดีนะครับและสุดท้ายก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกครับผมทีนี้คือไปมาก็คือตอนนี้เนี่ยศพของขจือเนี่ยเด็กก็ยังออกมาไม่ได ้ ครับผมแล้วมันก็ดันเป็นความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงว่าถ้าตายทั้งที่ยังคลอดลูกหรือว่าตายตอนที่อย่างนี้เนี่ยวิญญาณเขาเนี่ยจะไม่สงบสุขครับเหมือนด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่นะครับ เขายังห่วงลูกอยู่ครับผ ม หมอแพลวก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอแพลวจะอาสานะครับผ่าลูกเขาออกให้เอง คร ับ ผมวันต่อมาหมอแพลวก็ไปแล้วก็ทำพิธีของเขาอะนะครับแล้วก็ผ่าเอาลูกเขาออก คร ับผมหลังจากนั้นก็เรื่องราวแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็หมอแพลวก็ไม่เคยเจอ คร ับเจออีกเลยครับผมแต่ว่าพี่บอมเขาเนี่ยได้กลับไปที่ทำงานของเขาที่ทำงานเก่าของเขาอะนะครับ ปัจจุบันบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วฮะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณนิ้งเพราะคุณนิ้งเริ่มต้นมาแบบนี้ว่าเป็นเรื่องของเพื่อนคนเนี้ยที่เป็นเหมือนกับแพทย์เป็นหมอจะต้องไปอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ได้รับข้อมูลจากเรื่องที่คุณนิ้งเล่าให้พวกเราฟังเมื่อสักครู่นี้ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนคนนี้ได้รับข้อมูลแล้วเขาได้เข้าไปอยู่ไหม ไม่ได้เข้าไปอยู ่ไม่อยู่เพราะว่า ประวัติไม่ประวัติน่ากลัว คือพอได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บไม่เอาบ้านหลังนี้เลยใช่ ไ หม ไม่เอาบ้านหลังนี้เลยครับผม ก็คือไปอยู่บ้านหลังอื่นแทน หลังอื่นแทนใช่ครับแล้วก็บ้านหลังนั้นก็ปล่อยร้างครับไม่มีคนอยู ่ครับ ครับผม หมายถึงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคือบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู ่มันเหมือนกับช่วงก่อนนั้นน่าจะมีคนอยู่แล้วก็ย้ายออกไปบ้างครับแต่ว่าช่วงที่พี่บอมไปอยู่คือบ้านหลังนี้คือไม่มีคนอยู่แล้ว ครับ จนมาถึงปัจจุบันตอนที่พี่เขากลับไปเที่ยวหาพี่ที่ทำงานที่เขาเคยทำที่จังหวัดเนี้ยบ้านหลังนี้ก็ทาสมทาสีใหม่แล้วก็เอาเป็นบ้านที่เก็บอุปกรณ์การแพทย์ครับเก็บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีคนเล่าบอกว่าบ้านหลังเนี้ยไม่เคยมีของหายเลยครับครับผม ตอนนั้นถ้าสมมุติว่าเพื่อนของคุณนิ้งตัดสินใจบอกเออเรื่องมันผ่านมา30ปีแล้วคงไม่เป็นไรมั้งแล้วเข้าไปอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีเรื่องเล่าต่อจากนี้อีกหรือเปล่าไงแต่ตัดสินใจถูกแล้วฮะ ตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่อยู่นะครับเอาจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่เพื่อนผมโดยตรงนะครับเป็นเพื่อนของผมเนี่ยมีพี่ที่ทำงานที่รู้จักกับเพื่อนผมเนี่ยเล่าให้เพื่อนผมฟัง ไม่เป็นไรก็ถือว่าเอาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นมันจะนับญาติกันเยอะไปเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนของคุณนิ้งมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะฮะคือโบราณบอกว่าจิ้งจกร้องทักเรายังรู้สึกคิดกับเหมือนทักแต่นี่คนทักแล้วบอกแล้วเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจถูก ก็คงไม่กล้าอยู่อ่ะพี่แจ๊ค โอเคนะครับได้คุณนิ้งขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของเดือนสุดท้ายนะ ได้ครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊ค ขอบคุณมากๆคุณนิ้ง ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ